अरे दोस्तों, चलो अब एक सुकून भरी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे एक दिल से दिल तक बात कहते हैं। अपने मन को रिलैक्स करो और अपने ख्वाब का असली रास्ता खुलेगा। ये चैप्टर एक सरीन एंकर है जो बताता है कि इनर पीस, मेंटल नॉइस को खामोश करना कैसे आपको क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। हॉलिडे कहते हैं कि आज के शोर भरे दुनिया में जो लोग अपने माइंड को काम रखते हैं, वही अपने ख्वाब को सच करते हैं। ये हिस्सा इसलिए प्रोफाउंड है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल टूल्स देता है ताकि हम मेंटल केओस से निकलकर सुकून के साथ अपने ख्वाब चेज करें। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनर पीस आपके ख्वाब को चमका सकता है। एक यंग फ्रीलांसर थी जारा, जो डेडलाइंस और क्लाइंट प्रेशर के चक्कर में हमेशा स्ट्रेस थी और उसका ख्वाब एक क्रिएटिव स्टूडियो ब्लर हो रहा था। हॉलिडे का आइडिया काम योर माइंड उसके लिए एक सुकून का झोंका था। हॉलिडे कहते हैं कि मेंटल नॉइस, वरीज, ओवरथिंकिंग को खामोश करना जरूरी है ताकि आप क्लियर सोच सकें। जारा ने एक सिंपल स्टेप लिया। उसने रोज 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की, जैसे डीप ब्रीदिंग और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। इसने उसके स्ट्रेस को कम किया और उसने बेटर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए जो उसके स्टूडियो का फाउंडेशन बने। हॉलिडे कहते हैं कि 80% हाई परफॉर्मर्स माइंडफुलनेस से मेंटल क्लैरिटी पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि डेली माइंडफुलनेस से स्ट्रेस 30% कम होता है। जारा के जैसे आप भी एक छोटा माइंडफुलनेस हैबिट शुरू करो, जैसे 5 मिनट ब्रीदिंग, और देखो कि कैसे वो आपके ख्वाब को क्लियर करता है। अब एक और गहरी बात, लेट गो ऑफ ओवरथिंकिंग। हॉलिडे कहते हैं कि ओवरथिंकिंग आपके माइंड को क्लटर करता है और सुकून उसे फ्री करता है। एक राइटर की कहानी सुनो। वो अपने ड्राफ्ट्स को परफेक्ट करने के चक्कर में स्टक था, लेकिन हॉलिडे के आइडिया से उसने ओवरथिंकिंग छोड़ा और फ्री राइटिंग शुरू की, बिना जजमेंट के लिखना। इसने उसकी क्रिएटिविटी अनलॉक की और उसकी बुक पब्लिश हुई। हॉलिडे का टिप है कि एक ओवरथिंकिंग हैबिट को ब्रेक करो, जैसे परफेक्शनिज्म छोड़ना। एक सर्वे के मुताबिक 70% क्रिएटिव्स माइंडफुलनेस से क्रिएटिव फ्लो पाते हैं। सिंपल ट्वीक, एक टास्क जैसे स्केचिंग या राइटिंग को बिना ओवरथिंकिंग के 10 मिनट के लिए करो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हॉलिडे कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को नेगेटिव थॉट से आजाद करता है। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल लो, वो बिजनेस लॉसेस के स्ट्रेस में था, लेकिन हॉलिडे के एडवाइस से उसने रोज 3 थिंग्स लिखना शुरू किया जिनके लिए वो ग्रेटफुल था। इसने उसका पर्सपेक्टिव बदला और उसने बेटर डिसीजंस लिए। हॉलिडे का सजेशन है कि एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करो, जैसे डेली जर्नल। एक स्टडी बताती है कि ग्रैटिट्यूड से मेंटल क्लैरिटी 25% बढ़ जाती है। आप भी रोज एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखो, जैसे एक छोटी विन। एक फाइनल स्पार्क, क्रिएट मेंटल स्पेस। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून के लिए अपने माइंड को स्पेस देना जरूरी है। एक आर्टिस्ट ने यह किया, उसने फोन नोटिफिकेशंस बंद किए और रोज 1 घंटा क्वाइट टाइम रखा जो उसके पेंटिंग्स को इंस्पायर करता था। हॉलिडे का टिप है कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, जैसे फोन फ्री आवर। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक सुकून भरा जादू है जो कहता है कि इनर पीस, माइंडफुलनेस, लेटिंग गो, ग्रैटिट्यूड और मेंटल स्पेस से आपका ख्वाब क्लियर और स्ट्रांग होता है। ये स्टिलनेस के फाउंडेशन को जोड़ता है क्योंकि शांत मन ही क्लैरिटी देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे फोकस से अपने ख्वाब को एक्शन में बदला जा सके। तो अपना दिल रिलैक्स रखो और चलो अगले सुकून में डूबते हैं।